أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Kasas suresinin 48. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmişle ilgili bilgiler veriyor insanlara. Mekke Vadisi'nde okuma yazması olmayan 40'ına gelmiş bir adam, Mekkelilere göre sıradan bir adam, bir de bakıyorsunuz bir anda Mısır'dan bilgiler veriyor, Babil'den bilgiler veriyor, İbrahim Aleyhisselam hakkında doğru haberler sunuyor. Millet araştırmaya koyulmuş. Rabbim bu 48. ayet-i kerimede diyor ki, فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا اُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّنْ كَافِرُونَ Bizim tarafımızdan hak o peygambere gelince, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu Kur'an ayetleri inmeye başlayınca ve Musa Aleyhisselam'la ilgili bilgiler de sununca bu Kur'an, diyorlar ki, peki Musa'ya verilenler buna da verilmeli değil miydi, diyorlar. Yani Musa'nın mucizeleri vardı. Kur'an'da bahsediyor, asasının yılana dönüşmesi, elinin nur gibi parlaması, mucizeleri var. Madem Musa'ya bu verilmiş, bu da onun gibi bir peygamber olduğunu söylüyor, bu da aynısını gösterse ya, diyorlar. Rabbim de diyor ki, peki onlar daha önce Musa'ya verileni inkar etmediler mi? Bunlar birbirini destekleyen iki sihirdir demediler mi? Yani Musa Aleyhisselam'ın elinin nur gibi parlaması, asasının yılana dönüşmesi, birbirine destek olan iki sihirdir demediler mi? Ve o insanlar dediler ki, وَغَارُوا اِنَّا بِكُلِّنْ كَافِرُ Biz bunların hepsini inkar ediyoruz dediler, diyor Allah Celle Celaluhu. Bir ayet-i kerimede وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Bütün mucizeleri görseler de iman etmeyecek olan iman etmez. Onlar yine iman etmez, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani günümüzde gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız, duyduğumuz her şey mucize. Hani 25 grammış dünyada rastlanabilen, bugüne kadar rastlanabilen bülbülün en büyüğü 25 grammış. Kuşçu bir dostumdan bilgi alırım kuşlarla ilgili. O öyle diyor. Dünya literatüründe en büyük bülbül bugüne kadar 25 gram gelmiş, diyor. 25 gramlık bülbülün bu boğazından, hançeresinden milyonlarca, milyarlarca biri birinden ayrı nağmeler çıkaran o Allah Celle Celaluhu'dur. Kara topraktan dünyanın en güzel kokusunu, gülünü çıkaran Allah yine Allah Celle Celaluhu'dur. Elimiz mucizedir, dilimiz mucizedir, gözümüz mucizedir. Mucize aramayın hanımlar, beyler. Aynaya baktığınızda siz bizzat Allah Celle Celaluhu'nun mucizesisiniz. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا اَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlara de ki, Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rabbim, kul onlara söyle. Madem siz doğru söylüyorsunuz, hadi Allah katından siz bir kitap getirin. Ki sizin getirdiğiniz onlardan daha doğru olsun. Da ben ona uyayım. Eğer doğru söylüyorsanız. Yani siz bir kitap getirin. Doğru söylüyorsanız. Bakalım hangimizinki doğruysa ona uyalım. Sizinki benimkinden doğru ise ben size uyayım. De onlara. Diyor Allah Celle Celaluhu. Ne güzel ifadeler. Yani biz Kur'an'a dahi körü körüne bağlananlardan değiliz. Zaten Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in bir ismi de Besair'dir. Gönül gözümüzü açarak, onun üzerinde düşünerek ve ikna olarak, tatmin olarak, tatmin kelimesini kullanıyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Tatmin olarak ona iman ediyoruz biz. Madem siz buna itiraz ediyorsunuz, buyurun Allah katından siz bir kitap getirin. Sizinki daha doğru ise ben ona uyayım. Buyurun de onlara bakalım. Bunu Rabbim söylüyor. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَعَلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَائِهُمْ Eğer bunu yapamazlar, yani senin bu isteğine karşılık veremezlerse, cevap veremezlerse, ki veremeyecekler, sen iyi bil ki onlar kendi hevalarına uyarlar. Yani gönüllerinin istediği gibi hayatı yaşamaya, gönülleri istediği gibi insanları yönetmeye yönelmişlerdir. Kendi istekleri doğrultusunda hareket etmektedirler. Ve men adallu mimmen ittaba hevahu bighayri huden min Allah. Allah'tan bir hidayet olmadan kendi hevasına tabi olandan daha sapık kim var diyor Allah Celle Celaluhu. Hani daha önce anlatmıştım. Sapık kelimesini biz kullanırız. Hani bir çocuğa tecavüz etmiş, iki çocuğu öldürmüş, üç çocuğa tecavüz etmiş, beş, altı tane çocuğa zarar vermiş. Sapık diyoruz, doğrudur, sapıktır. Ama Kur'an'ın tarif ettiği sapık, o tür sapıkları üreten sistemi yönetenlere söylüyor. Asıl sapık kelimesini onlara kullanıyor. Ve siz bunu her gün, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Sapıkların yolunu istemiyoruz ya Rabbi diye dua ediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de sapıkların kim olduğunu ifade ederken ağırlık Hristiyanlar olarak açıklanıyor ve gazabına uğramış millet olarak da Yahudileri غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ de Yahudiler olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor bize. Çünkü üç çocuğa, dört çocuğa zarar veren bir sapığın zarar verme alanı kısıtlıdır, dardır. Beş kişi, on kişidir. Ama Allah'a başkaldıran, peygambere başkaldıran sapıklar milyonlarca insana zarar verirler. Milyarlarca insana bu dünyada zarar verdikleri gibi, sapık yetiştirdikleri gibi, gaspçı, yan kesici, hırsız, dolandırıcı, hortumcu yetiştirdikleri gibi bir de bunları ahirette cehenneme atarlar. Asıl sapık bunlardır. Diyor Allah Celle Celaluhu. İnne Allahe la yehdil kavmez zalimin. Allah zalim bir topluluğa hidayet vermez, onlara doğru yolu göstermez. Ne olacak onların hali? Evvela zalimlikten vazgeçecekler. Zalimlikten vazgeçecekler. Doğruyu arayacaklar. Hani gözünü kapatan bir adam, hani görmüyorum dediklerinizi ben. Göz kapaklarını kapatmış. Güneş de doğmadı. Etraf aydınlık değil. Kardeşim aç gözümü, açmam. Sizin dediğinize de inanmam. Gavurun dediği bu işte. Ve lekad vessalna lehumul kavle leallehum yetezekkerun. Allah Celle Celaluhu diyor ki öğüt alsınlar, nasihat alsınlar diye biz sözlerimizi ard arda onlara ulaştırdık diyor Allah Celle Celaluhu. 6000 küsur ayet-i kerime ard arda geliyor. Ve lekad vessalna lehumul kavle leallehum yetezekkerun. Öğüt alırlar, nasihat alırlar, akılları başlarına gelir diye biz ard arda ayetlerimizi onlara ulaştırdık diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim ayetlerini Peygamberimizin gönlüne Cebrail vasıtasıyla indirmiş. Peygamber Efendimiz de ashabına ulaştırmış. Ashabı bize kadar getirmiş. Biz de şu anda Allah'ın bu sözlerini, bu insanların nasihat alması, öğüt alması, doğru yolu bulması, cehennem yolundan cennete doğru yönünü çevirmesi için ne yapıp edip bu ayetleri ard arda ulaştırmaya devam edeceğiz. Her yolu deneyeceğiz. Basın yayın yollarının hepsini, camilerin minberini, mihrabını, kürsisini, üniversiteleri, caddeleri, sokakları, konferans salonlarını, dağları, taşları. Sevgili Peygamberimiz Arafat'ta konuşuyor. O veda hutbesi nerede? Dağda mesajını veriyor. Günümüze kadar ulaşın. Siz konuşun. Siz yazın. Siz insanlara duyurun. Eğer samimiyetimiz varsa duyuracak olan Allah Celle Celaluhu. Arafat Dağı'nda sevgili Peygamberimizin konuşmuş olduğu o veda hutbesi hala insanlarımız tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Sitelerde veda hutbesi diye yazın isterseniz arama motorlarına, yüzlerce site karşınıza çıkıverecek. Veda hutbesi internet yoluyla insanlığa ulaştırılıyor. Ayrıca levhalar halinde basılıyor, yine dağıtılıyor. Onun için günümüzde de siz bu ayetleri, bu hadis-i şerifleri her mekanda, bir suyun başında, bir dağın tepesinde, bir camide, bir üniversitede, yolda, tarlada, bağda, bahçede, üniversitede, kışlada, karakolda, insanın olduğu yerde ve bütün iletişim vasıtalarını kullanarak ulaştırmaya devam edeceğiz. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler diyor. Yani Kur'an'a da iman ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Tevrat'a samimiyetle inanmış insanlar vardı. İncil'e samimiyetle inanmış insanlar vardı. Bunu bir çıkar vesitesi olarak kullanmayan, bu Allah'ın kelamıdır diyerek İncil'e sımsıkı sarılan, Tevrat'a sımsıkı sarılan insanlar, Kur'an gelince beraber Kur'an'a da iman ediverdiler. Çünkü bu adamlar makam için Kur'an, Tevrat'ı veya İncil'i okumuyorlardı. Mevki için, rutbe için, efendim, atlama tahtası olarak kullanmak için okumuyorlardı. Allah için okuyorlardı. Baktılar ki Allah'ın kelamının benzeri yeniden gönderilmiş. Onu da kabul ediverdiler. İman ediverdiler. Diyor Allah Celle Celaluhu bize. Ve izâ yutlâ aleyhim kâlû âmennâ bihi innehul hak. Onlara okunduğu zaman diyorlar ki biz ona iman ettik. O doğrudur diyorlar. Min Rabbini. İnnehül hakku min Rabbini. O Rabbimiz tarafından gönderilen doğru bir kitaptır. İnna künna min gablihi müslimin. Biz daha önceden de Müslümandık derler. Yani Kur'an gelmeden önce Müslümandık. Tevrat'a teslim olmuştuk, İncil'e teslim olmuştuk. Tevrat'a ve İncil'e kelimesini beraber kullanıyorum. İsa aleyhissalatu vesselama inanmayanlar gavurluklarına devam ediyorlardı. Şimdi İsa aleyhisselama iman edip ama yanlış ilahlaştıranlar derken Muhammed aleyhissalatu vesselama inanmamaya devam ettiler bir kısmı. Bir kısmı da iman etti. Hani ilahlaştırdıkları halde Tevrat'ta, İncil'de böyle buluyorum diye inanan samimi insanlar, Kur'an nazil olunca beraber doğruyu öğreniverdiler. Dediler ki, ya İsa Allah'ın oğlu değil, İsa Allah'ın kulu ve Resulüdür. Kur'an doğrusunu söylüyor deyip, toplu halde Hristiyanlar, toplu halde Yahudilerden Müslüman olanlar oluverdi. Rabbim buna işaret ediyor. Onlara ayetlerimiz okunduğunda biz iman ettik. O Rabbimizden gelen bir gerçek kitaptır. Biz daha önce de Müslüman olmuştuk. Yani Tevrat'a ve İncil'e göre hareket ediyorduk diyorlar. Burada şuna da dikkat çekelim. Hani İslam kelimesi Allah Celle Celaluhu'nun dininin adıdır. İnned dine indallahil İslam. Hazreti Adem de Müslümandı. Nuh da aleyhisselam Müslümandı, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam. Hepsi Müslümandı. Rabbim, hüve semmâkumul müslimîne min kabl. Daha önce de Müslüman diye isimlendirmişti Allah Celle Celaluhu. Çünkü Allah'a teslim olanlar manasına geliyor. Ama Allah'a şöyle diyenler, ya Rabbi şu gönderdiğin kitaba inanırız da şuna inanmıyoruz. Gönderdiğin şu peygambere inanırız da buna inanmayız. O zaman merkez kendisi oluyor ve gavurlaşıyor insan. Biz diyor ki, âmentü billah ve bimâ câe min indillah. Âme Allah'a iman ettik, Allah tarafından gelen her şeye iman ettik biz diyoruz. Ulaike yu'tevne ecrahum merrateyni bima saberu ve yedra'une bisseyyiyetil hasenete ve mimma rızaknahum yunfikun. İşte onlara sabretmeleri nedeniyle iki mükafat verilecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir, geçmiş peygamberlere ve kitaplara inandılar derken Kur'an nazil oluyor. Kur'an'a da iman etmeleri, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da iman etmeleri nedeniyle iki kat sevap alacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar yani Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a inananlar kötülükleri iyilikle gideren insanlardır. Ve bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan dağıtan insanlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Aslında her kelimenin değil, her harfin üzerinde ayrı ayrı durulması gerekir ama o zaman da Kur'an-ı Kerim'i anlatmamız bizim 30 yıl sürer. Ve mimma razaknâ, onlara bizim verdiğimiz rızıktan derken biz uyarılıyoruz aslında Rabbim. Yahu hiçbir şey bize ait değil ki. Eli veriyor ama eli ben yapmıyorum. Bir bilim adamı yapmıyor. Bir fabrika yapmıyor bunu. Bu elin kazandıkları vardır. Bir servet kazandım diyor adam. Türkiye'nin en zengini oldum veya dünyanın en zengini oldum. Dediği şey var ya, onlardan bir tanesini kişi kendisi yapmıyor. İnsan topluyor. Şöyle topluyor. Rabbim de diyor ki bizim onlara vermiş olduğumuz rızıktan onlar dağıtırlar. Müminin tarifidir bu. Hani Bakara suresinin başında da اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan da infak ederler. Allah'ın yarattıklarına da dağıtırlar. Karıncaya da kaderince verirler. Fili de doyururlar. Kediyi de doyururlar, köpeği de doyururlar, insanları da doyururlar. Dağıtırlar. Yünfikûn, yalnız insanlar kelimesini kullanmamış Rabbim. İhtiyaç sahibine ihtiyacını onlar verirler diyor Allah Celle Celaluhu. Verirken de malımızdan vermiyoruz, bize verilenden veriyoruz. Ama bir kısım cimrilerimiz yine de Rabbimin verdiğini alıyor da kendisi vermiyor. Halbuki Rabbim ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah'ın sana yapmış olduğu iyilik karşılığında Rabbim sana iyilik vermiş, lütfetmiş, bunları vermiş. Sen de başkalarına iyilik yap. İyilikle ver, güzellikle ver diyor Allah Celle Celaluhu. Mümini tarife devam ediyor Rabbim. Ve idâ semi'ullâh ve e'radû. Boş söz işittiklerinde oradan yüz çevirirler. Yani boş vakit geçirmezler müminler. Ve gâlû lenâ âmâlünâ ve leküm âmâlikum. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Selamun aleyküm. Size selam olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. La nebteğil cahilin. Biz cahilleri istemeyiz derler. Furkan suresinde geçmişti daha önce. Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ khâtabehumul cahilûne kâlu selâme. Ya müminler yeryüzünde yürürken gayet yumuşak yürürler. Kimseye zarar vermeden, karıncayı bile ezmeden diyelim. Bu bizim ifademiz tabii. Gayet yumuşak, karıncayı bile ezmeden yürürler. Cahil bir topluluğa uğradıklarında selam, Allah selamet versin derler ve geçerler. Yani onlarla laklakiyata dalmazlar. Laf ebeliğine girmezler. Vakti laf ebeliğiyle kurşunlama tarafına gitmezler. Bizim zamanımız değerlidir. Ömrümüz sınırlıdır. Geriye bir nefes geri getiremiyoruz. İflas etsek tekrar kazanabiliyoruz ama ömrümüzden bir nefesi geriye getiremiyoruz. Onun için o mümin insanlar boş sözlerle vakit öldürmezler, boş sözlerle meşgul olanların yanından ayrılırlar. Allah selamet versin. Sizin yaptığınız size, bizim yaptığımız bize derler ve de ayrılırlar diyor Allah Celle Celaluhu. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallâhe yehdi men yeşâ ve huve a'lemu bil muhtedîn. Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize diyor ki, sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Allah dilediğine hidayeti verir. Hidayete erenleri de en iyi o bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Ya ben bayılıyorum bu tür ayet-i kerimelere. Dinimizi ne güzel tarif ediyor. Dinimizi her türlü hastalanmalardan alıkoyuyor bu tür ayet-i kerimeler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı ilahlaştırmayı engelleyen ayet-i kerimeler bunlar. Rabbim peygamberimize diyor ki, sen sevdiklerine dahi iman veremezsin, hidayet veremezsin. Hidayet Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Peki peygamber ne yapar? Peygamber Allah ile insan arasına giren engelleri kaldırır, putları kaldırır. Bizim gönül gözlerimizi kapatan kirleri, pasları yok etmek, gerçeği görmeyi sağlamak için peygamberler gönderilir. Allah'ın kitabını onlara ulaştırmak ve de açıklamak için peygamberler gönderiliyor. Yoksa kimin daha hidayette olduğunu ve olacağını Allah Celle Celaluhu bilir. Hidayeti de O verir. Bunu hani teşbihte hata olmazsa şöyle anlatmaya çalışayım. Gözümüze görme özelliğini veren Allah Celle Celaluhu'dur. Şu anda görme özürlüğü olan birçok insanımız var. Trilyonlarca doları olsa doktorlar, dünya doktorlarının tamamı diyorlar ki yapacak bir şey yok. Böyle hastalarımız var. Ama bir kısım göz rahatsızlığı olanlarımız var ki parası olsa doktor diyor ki biz onu açarız. Onlar da var. Yani görme özelliğini, güzelliğini veren Allah Celle Celaluhu. Bizim hatalarımız nedeniyle gözümüz bir gün kapanıyor. Doktora gidiyoruz. Doktor o gözümüzün katarak perdesini alıveriyor. Yoksa görme özelliği ve güzelliğini veren yine Allah Celle Celaluhu. Gözümüzün nurunu yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Doktorlarımız o araya giren engeli kaldırıveriyorlar. Nuru olmayanlara dünyanın tamamı sizin olsa çocuğunuzun gözünü açtıramıyorsunuz. Doktorlar diyor ki yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Bir kısım insanlar kendi gönül gözlerini perdeliyorlar. Bizim görevimiz ya şu perdeyi bir arala. Bak şöyle bir aç bakalım bir. Etrafı bir seyret. Kur'an'a kulak ver. Tabiatı seyret. Bütün bunlar seni Allah'a götürecektir. Diye basiretini açmaya yönelik hareketlerdir bizimkisi. Tebliğimiz budur. Hidayeti verecek olan Allah Celle Celaluhu'dur. Göz nurunu verir gibi gönle nur verecek olan yine o Allah Celle Celaluhu. Fakat Mekkeli müşriklerin bir itirazları var. Aynen günümüzün insanının itirazı. Aynı şeyi söylüyor bizim günümüzde de insanlar. وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Mekkeli müşrikler diyorlar ki Peygamber Efendimiz'e doğru söylüyorsun ama eğer biz senin bu getirdiğin Kur'an'a uyarsak, biz yerimizden, yurdumuzdan atılırız, diyorlar. Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye bir konferansım kitap haline de geldi demiştim daha önce. Günümüzde gavurun söylediği hiçbir söz kendine ait değildir. Geçmişte söyleneni tekrar etmektedir. Aynı şey günümüzde gavurumuza inandırılmış bu da bir kısım Müslüman insanlarımız bile ikna edilmişler. Vallahi biz Müslüman görünmeyelim. Müslüman olalım da Müslüman görünmeyelim. Diyorlar. Bugünlerde Irak'ta kurulmakta olan hükümette Amerika'ya tapınır derecesinde olan yetkili diyor ki bakın sizinle ortaklığı kurarız ama din, iman bunlardan uzak duracaksınız. Yoksa bu adamlar mahvedecek bizi. Dinimiz nedeniyle mahvedecekler bizi. Diyorlar. Mekkeli müşrikler ne diyor? Vallahi senin getirdiğin bu kitabı aslında iman ederiz belki ama iman edecek olursak biz yerimizden, yurdumuzdan olacağız. Hatta o kullanılan kelime nütehattaf hani yırtıcı kuşların avını kapıp kaçması anlamında kullanılır bu kelime aslında. Yani çevreden nice yırtıcı kuşlar gibi devletler bize saldırırlar. Bizim müşrikliğimizle yerimizde kalıyoruz, güvenliğimizi sağlıyoruz diyorlar. Rabbim de diyor ki biz onları yıllarca bu ülkede güven içerisinde yerleştirmedik mi? Bütün her şeyin meyveleri oraya toplanıp gelmedi mi? Velakin ekserahum la yalemin, ancak onların birçoğu bunu bilmiyor diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimeyi yeniden işlemeye devam edeceğiz. Siz de bu ayet-i kerimeyi tefsirlerden, evinizdeki tefsirlerden birinden okuyunuz. Hocam tefsir yok, hangi tefsiri alayım derseniz, benim bu üslupla yapmakta olduğum şifa tefsiri 8 cilt halinde. Onu temin edip bu ayet-i kerimeleri bir de oradan okuyabilirsiniz. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.